Contrabanda FM comença l'assemblea de Majares. Estimats contrabandistes, avui l'assemblea de Maxara decreix, decreix, decreix, decreix. Pues sí, contrabandistes, amb les màquines en contra perquè som gent decrescentista ara de cop i volta. L'assemblea de Majares comença la seva andadura setmanal en aquest primer diumenge de juliol, on es reconstrueix, on s'ajunten moltes coses de la nostra vida i retornem en aquells vells instants en què compartíem aquells moments tan especials. Posant-nos filosòfics, l'Eduardo Manos Tijeras al control i fastidiat una miqueta perquè no li va l'ordinador, plora desconsoladament el fet que hi hagi tallat la tita. A l'altra banda del micròfon, el comandant Ernesto Chemajara, molt lluny avui, encara molt lluny, més encara, si perdoni vostè, micro, no? Encara pitjor. Ernesto Chemajara, escolta'm, passant calor i sudorós, ha acabat d'arribar, igual que dormes tijeres, d'aquestes jornades de les quals us parlarem i anirem desgranant en el programa d'avui. Això sembla Majares, saps què? De creixent avui, sí, però creixent segurament, esperem, en audiència després de... Home, de la nostra, la fugida de... En teoria ara tenim una oient més, no? En aquests mateixos instants. Esperem que estiguin complint amb el que fer, que es compromet. Bueno, esteu a Contrabanda FM 91.4, dial de Ciutat Podrida i Rodalies, i www.contrabanda.org, que estigui escoltant des de qualsevol punt del món per internet. I ja sabem que tenim un telèfon aquí a Contrabanda, que ens agradaria que tots l'uséssiu i que us utilitzéssiu per exposar-vos, per treure de les vostres entranyes allò que teniu carcomit, que teniu allà atrapat i no ho podeu treure. 9-3? 3-7. 7-3? 6-6. Autogestió de la comunicació. Contrabanda FM, l'espai fenomenal. Thank you. nostre estimat Ennio s'ha tornat molt bucòlic avui, i per això estem sentint la cançó que ve just després de la nostra sintonia, que és d'aquesta típica pel·lícula romàntica. Avui, abans de començar a xerrar-vos una miqueta del que ha passat allà a les masies de Cal Cases i Mas Clapés, no? Que es concentrarà la primera part del programa, jo voldria anunciar que, com cada any, des de ja fa 7 o 8 o 6, no ho sabíem, l'altre dia ho miràvem, comencen les jam sessions d'Espai Joan Eixample, la nostra estimada Casa Droga, on trobareu bona companyia, bona música, bon ambient i... molt nosaltres mateixos. I molt més, no? Sí. A més d'autogestió de la música. Exacte. Serà una paraula exacte. Clau. Exacte. Com? Autogestió de l'espectacle. Autogestió de l'espectacle. Autogestió de l'oci. Doncs això, els 4 diumenges de juliol, deixeu el programa quan estigui a punt d'acabar i aneu directament al carrer Alivell número 120, a l'Espai Jove d'Eixample, a disfrutar, a gaudir d'aquest acte estiuenc inevitable. Doncs pues va, avui per començar el programa us ficarem una cançó i després ja passarem a anar-vos explicant una miqueta per què hem arribat avui segurament tan bucòlics i en certa forma tan fatigats. Arrebato. No ho saben. Arrebote. Arrebote. He tenido un arrebato. De rebote. M'he equivocat. Arrebote, un grup de Navarra amb una cançó molt adequada per aquesta setmana. A este mundo. Aquesta gent també segurament brutos i sudorosos de Navarra. A este mundo. Este mundo me trajeron sin consultar mi opinión y encima he nacido pobre, pequeñajo y cabezón. Me llevaron a la iglesia, me dieron su bendición. Me mojaron la cabeza, angelito del Señor. Más tarde fui a la escuela y lo único que aprendí, que aquí el que no corre vuela. Ya sea en Rusia o en Madrid, ya sea en Rusia o en Madrid, ya sea en Rusia o en Madrid. Ya sea en Rusia o en Madrid. Me enamoré de una niña que en la cama es la mejor, pero cobraba muy caro. Y en la ruina me dejó. El viejo me echó de casa. La gente me mira mal. Preguntan dónde es la guerra. En tu culo subnormal. En la calle sin un duro. Sin curro ni profesión. Hasta que acabe en prisión, hasta que acabe en prisión, hasta que acabe en prisión. Hasta que acabe en prisión. La condena se ha cumplido. Y ahora tengo 32 y cayó en todas las venas, de los pies al corazón. Tres cosas hay en la vida: sexo, droga y rock and roll. Y el que ya las tenga todas, que pase a vida mejor. Que pase a vida mejor. Que pase a vida mejor. Que pase a vida mejor. Que pase a vida mejor. Que pase a vida mejor. Que pase a vida mejor, que pase a vida mejor, que pase a vida mejor, pase a vida mejor, que pase a vida mejor, que pase a vida mejor. Que pase a vida mejor, que pase a vida mejor. Que pase a vida mejor. Sí, sí, sí, sí, els nous espectres en la seva cunya espectral. Esperem que hagin sobreviscut a la seva aventura via olimpiquera. Sí, perquè el Tractor van sobreviure, no? Va comentar alguna cosa? Sí, no, no em van comentar res, però com a mínim estaven vius i tornaven a cometre una nova odissea en un durum, en el seu durum tour, aquest cop per anar a via olímpica. Doncs bueno, hem solucionat per fi aquests problemes temps que teníem, que això ens permetrà poder-vos ficar alguna coseta que hem de portar calenteta d'aquestes jornades que s'han fet del decreixement aquest cap de setmana. Per als que ens esteu escoltant, avui diumenge en directe, quan són les 7:15, diumenge dia 6 de juliol, sabeu que acabem d'arribar, de descendre de les muntanyes del Bages Profund, d'allà de Calcases i de la masia del Mas Clapés. Però jo abans volia dir una cosa. Digue-la. Que qui vulgui sentir els nous espectres, la setmana que ve. Festes al Raval. Exacte. Però bueno, ja ho anunciem després, no? Sí, ho anirem desgranant. Però si nous espectres i més grups, en una jornada, una festa a l'aire lliure, retomant el carrer, les festes del Raval, festes populars, 6a edició. Però això ja anirem parlant, serà el cap de setmana que ve. Bueno, doncs això que us dèiem, els que estigueu escoltant en directe avui diumenge, sabeu que aquesta és la raó per la que fem tanta pudor. Els que però no ho saben, ja ho he dit. Els que ens estigueu escoltant en diferit, ho estareu fent el dijous. Saps que ara podríem fer programes el dijous al matí, si volguéssim? Sí, podríem intercanviar-ho. I repetir les repeticions el diumenge. Sí, tu ho faries? No. Doncs, dijous de 10 a 12, i potser algun dia ens estareu escoltant des del podcast, quan ja retomem la dinàmica de poder penjar els programes en àudio, perquè una certa... Mea culpa. Dificultats humanes. Mea culpa. Però sapigueu que podeu anar a Majares, tot a mà, contrabanda.org, majares.contrabanda.org, i allà col·leccionar els episodis Majares, descarregar-vos els i fer el que vulgueu amb ells. Sí. Bueno, doncs això, jornades de creixement. El Baix és profund, allà on la terra és vermella, on l'aire crema, i on els mosquits es caracteritzen per ser tan grossos com... les persones? Quasi. Mana, mana. Doncs allà hem anat a fer... pica color. Doncs allà vam anar a fer cap i cos. No sé, però l'Ernest ha pillat, eh? Sí, ha pillat, certament. Ha pillat catxet, eh? Jo només vaig pillar el primer dia i vam veure que jo no era molt bo i vam dir, este ni tocar-lo. Sí, a mi em toca, quan m'estava ja recuperant de l'anterior cometida. Bueno, doncs què era això de les jornades pel decreixement? Doncs bueno, les jornades pel decreixement és la trobada, l'acte final, si podem dir-ho així, quasi gairebé l'acte final del projecte Temps de Revoltes, que va fer la marxa pel decreixement, i ara la trobada posem en marxa el decreixement. O sigui, com un... jocs així de paraules enfrontats. I bueno, en aquesta trobada han invitat a tota la gent que havien anat trobant-se durant aquesta marxa pel camí, en aquesta ruta per 40 i pico pobles de Catalunya, pobles i ciutats, per aquestes 30 comarques, on es van trobar realitats molt diferents però molt semblants al mateix temps, no? I gent potser molt diferent però molt afín al mateix temps, i que moltes vegades ni coneixia l'existència de les unes de les altres, no? Llavors aquesta trobada era una mica, doncs, això, per juntar experiències, fer xarxa i doncs, intentar engegar alguns nous projectes de transformació social. I doncs s'ha produït això amb dos masos, un que per afinitat era lògic que pogués fer-se, que era Calcases, que és un projecte cooperativa d'habitatge de cessió d'ús, no? Jo se'n van parlar fa uns mesos, quan vam anar-hi. Ho s'haurien de portar un dia, no? Pues sí, potser sí. I bueno, que és aquest projecte, això de la comunitat, que ha sorgit d'un grup de gent que està a l'Ateneu Rosa Foc de Gràcia, i que amb aquesta estructura legal, que és aquesta cooperativa de cessió d'ús, han decidit, pues, a poc engegar-lo allà en aquest indret magnífic del Bages. I allà doncs ens acollien, però no només allà, perquè si una cosa ha tingut aquesta marxa, sembla ser, i aquesta jornada també ha estat un èxit de convocatori important, doncs van a veure obligats també a ampliar-ho i anar a un altre lloc, que era una casa colònies i seu de raves espectrals, anomenada Masclapés. Masclapés. I allà doncs, es dividia la gent en diversos grups, àrees de treball. Sí, bueno, suposo que el fet de trobar-se gent de molt diferents llocs, però bueno, dins un mateix lloc poden haver diferents interessos i coses, van organitzar doncs, això, àrees de treball, que ha fet separar una mica de gent, que això ha sigut un punt negatiu, jo crec, que està més bé doncs, trobar un espai on estar tots i totes, no? Sí, que és complicat això, és complicat. Quan és tanta gent el que clar, parlem. Clar, és que potser, sí, era molta gent també. Més de 200 persones estan parlant. Sí, no? I bueno, unes bones brigades de cuina, les quals ens han facilitat una mica d'autostop de tornada, cosa que ha anat bé, doncs, perquè les gallines de l'anada no van marxar abans d'hora. No? Des d'aquí un altre saludo. També. Doncs mira, aquest sembla que abans d'anar comentant més cosetes podríem ficar un àudio i tot. Sí. Perquè, bueno, es van fer bastantes activitats, bueno, a part de lo que va ser xerrar i aprofundir en aquests àmbits de treball que es van dividir. Es va fer un campionat de vòlei. Exacte, que malauradament no va poder ser retransmès per... Malauradament jo no vaig poder jugar. La brigada contrabandística. Però també va actes més lúdics, i un acte que no és que fos lúdic, però sí que intentava també una mica parar de tanta xerrada i de tant treball, era el vídeo que s'ha realitzat sobre la marxa, que ja us anirem avisant quan es vagi posant. Ara està encara en fase final, no?, d'edició i muntatge, però ja es van fer aquests primers passes, que evidentment era lògic que l'estrena fos allà. Es va passar divendres a... Cases, i dissabte a Masclapés. A Masclapés, exacte. Oh, sí. Amb projeccions bastant accidentades. I com que en veritat és un documental, nosaltres no hem vist, però ens van dir que som d'uns 50 minuts, no?, més o menys, que s'ha vist obligat a descartar molt de material perquè, bueno, es va gravar pues, més de 8 hores tots aquests dies de marxes. I ara us posarem un fragment que no es van poder... Un fragment molt especial, no? Sí, que no està recollit en aquest documental. De les 80 hores d'imatges. Perquè una cosa que va estar prou bé, i que no ho aprofita molta gent, és que també es va posar un ordenador a disposició de la gent perquè anés pues, agafant aquest material, aquests àudios, però també alguns documents, els anés recuperant, i amb un USB, amb un MP3 portàtil, portar-nos a l'IO. Crec que soc dels pocs que ho va fer, i vaig gravar un parell d'entrevistes que sembla que no estan recollides en el documental. Ara, de moment, us ficarem una que ens servirà també per fer-li un saludo a la persona que ens va transportar, col·laborar i aguantar. Vinga, escoltarem doncs què ens expliquen des del Maresme profund, també des del corredor del Maresme, en un projecte que també hem tingut aquí sentat i cacarejant, que és la Granja de la Cresta, de Can Xerrac. Doncs a veure si els podem posar. És, ara aquí estem a la Cresta, que, bueno, a Can Xerrac, i a Can Xerrac hi ha un projecte que es diu La Cresta, de... cria de pollastres ecològics. La Cresta va començar el 2005 amb la trobada de jo, que em dic Núria, i una altra Núria, que som enginyeres agrònomes, allò que va de sortir de la universitat, com qui diu, i en Martí, que és un pagès ecològic que fa verdures ja fa molt temps, i que tenia ganes de fer un projecte de pollastre ecològic, perquè ell veia que complementava molt bé amb les verdures, perquè llavors doncs, restes de verdures que ell tenia les podia donar als pollastres, que a vegades li sobren al camp, o així. Llavors vam intentar buscar primer un lloc a prop d'on ells i les verdures, que és a Mataró, però és molt difícil a prop de Mataró trobar terres, perquè tot el tema d'especulació urbanística i tot això. I llavors, al final, en Martí ens va proposar aquesta finca, que és una finca del seu pare, que està a Canyamàs, que és cap a la muntanya de Mataró, diguéssim, a 20 quilòmetres. És una finca molt xula, que abans doncs, només hi havia fruiters i kiwis, té una plantació de kiwis abans. Bueno, estem escoltant aquí part d'aquesta entrevista realitzada a la Núria, un saludet des d'aquí, una de les membres d'aquesta granja ecològica de pollastres, que és la Cresta. Com que de fet ja la vam tenir aquí sentada, us recomanem per cert que escolteu el podcast aquest dedicat a la Cresta i una mica a l'agroecologia, doncs bueno, escoltarem un altre fragment perquè és prou llarg aquest material descartat, veiem. I us en posarem. I llàstima que no pugueu veure les imatges, perquè els pollastrets aquí, els pollitos corrents, són molt divertits, Ai, que mono. I llàstima tampoc que es pugui olorar, perquè també és un olor molt peculiar. Bueno, doncs ara us posarem un altre fragment i aprofitem per donar el número de telèfon perquè potser gent de la Cresta o qui sigui també participi i digui la seva en directe, no? Autogestió de la comunicació. 7-3-6-6, autogestió de la comunicació. 93-317-7366. Molt deteriorada, perquè clar, ara tothom fa pollastre convencional, és pollastre label o... No, pollastre Essex Brown, que ve de... És una raça anglesa. És aquesta és una raça catalana autòctona, que el seu temps de cria són 3 mesos, 3 mesos i mig. I llavors, bueno, aquí arriben en un dia, els posem aquí perquè hem d'estar amb escalfor, allà hi ha una campana amb escalfor... I al cap de 3 setmanes, un mes, depèn de si és estiu o hivern, doncs surten ja les feixes on pasturen fins als 3 mesos, 3 mesos i mig que els portem a l'escorxador a sacrificar. Per no dir mata. I bueno, aquí aquests són d'això, de 4 setmanes. Aquí entrem pollets cada 15 dies per així tenir producció cada setmana. O sigui, entren cada 15 dies i cada setmana en traiem... La idea és, entren 300 cada 15 dies i cada setmana en surten 150. Bueno, que entren 400 perquè, clar, hi ha un marge de mortalitat que l'ha de tenir en compte. Vale, aquests ja serien pollets de 2 setmanes, 2 setmanes i mitja. Que ja es veu que ja són així adolescentes, ja estan canviant la pluma i això. I llavors... Just avui n'hem baixat uns amb una feixa de baix, que ara ho veurem on estan. Ara ens estem traslladant a través de la Cresta, de Can Xerrac, fins a la caravana, on tenen els pollastres. Ui, m'ha fotut un susto. Aquests són els pollastres domingueros, és que ara veurem. El que se'ls menja l'àliga. Està bé, passar... documentals per la ràdio. Bueno, sobretot nosaltres, perquè aprofitem i els veiem, però... Clar. Home, aprofitem per recomanar-vos aquesta, bueno, aquesta caravana selecta de pollastre. Està molt ben aprofitada, ja... perquè sí que es pots moure i tots els pollastres. Avui, diguéssim, a la feixa, després ja veurem tot el que hi ha. Estan 2 dies aquí tancats perquè s'acostumin que aquí és el lloc on han de dormir, menjar i veure estar aquí. I després, doncs, ja surten a acampar per aquí fora i s'estan... 2 mesos més a fora, 2 mesos i mig, que llavors aquí fora doncs tenen la pastura, que va molt bé per tot el tema vitamines, tot el tema aparell digestiu que mengen, i bueno, doncs tenen el seu espai per campar. I nosaltres, per exemple, de tema malalties o així, doncs no els hi posem res, a no ser que sigui un lot quan entren de petits, que tenen un problema així que veus que se't comencen a morir molts, que llavors si a vegades els han provat de fer homeopatia, que han anat més o menys bé, o a vegades si se't molen molt, doncs sí que pots posar un tractament d'antibiòtic. Però llavors, en principi, si tot va bé, doncs no cal posar res de medicament ni res, només amb la pastura que mengen i el pinso, que és ecològic, que pinso és un nom molt... molt poc maco, però simplement és cereal triturat. I llavors, doncs, sí, nosaltres de moment el comprem, a la llarga ens agradaria fer-nos a l'equip un molí o... i comprar el gra directament, però bueno, de moment, com que fa 3 anys només que hem iniciat el projecte i ja hem tingut prou feina, doncs el comprem a Caldes, que són, tenen pins ecològics. I llavors, això, llavors, clar, aquests... Què fem, senyor? Continuem aquí el documental o...? Sí, bueno, ja això... Abans una miqueta, perquè, bueno, passa al final. Sí, perquè crec que és important, doncs, potser ja passar a la part final, on també hi ha algunes parts més de crítiques, que bàsicament doncs, es parla d'aquest projecte i de per què està considerat alguna cosa, no? Agroecologia. Recomanem, repetim, que el millor que vau fer també és escoltar l'entrevista que vam fer aquí amb la Nuri quan va venir fa un any i pico. Des de 3 anys i mig, doncs és això, des de fa 6 mesos després. Llavors vam provar 1000 tàctiques de posar espantaocells, de posar CD... Ara parlo de les àligues assassines. L'enemigo público número 1. Que els gossos controlessin, i llavors l'única opció final va ser cobrir-ho tot. Llavors, clar, aquesta inversió era una inversió que nosaltres no teníem comptada en inici, l'hem hagut de posar extra, i llavors aquí nosaltres ara estem molt enganxades amb això perquè el medi ambient ens ha assegurat que ens donaria una subvenció de 13.000 euros o 15.000 per subvencionar tot això de la malla, que nosaltres ja ho hem avançat, i hem presentat tots els papers per demanar aquesta subvenció, vam anar a fer una reunió amb ells que sí, que cap problema, i ara hi ha silenci total. Des del desembre que ho vam presentar, ningú ens ha dit res. I amb això nosaltres estem molt enganxats perquè és un forat molt gros, a part de la inversió de pujar això, tota la mortalitat que hem tingut de pollastres que no hem arribat a vendre al final perquè se'ns fotia l'àguila. Que això també ens ha d'arribar algun dia, però no ens arriba. Llavors aquí la veritat que estem molt enganxades perquè és un projecte petit, nosaltres venem 150 pollastres a la setmana, això, qui fa pollastre en ven, jo què sé, 500 com a mínim cada lot, saps? O 1.000, perquè les granges convencionals són de 40.000 pollastres de mitjana. Llavors, clar, per nosaltres això, tot i que ho venem directament a les cooperatives i tot aquest procés que fem complet, pues, per nosaltres és molt bèstia aquest forat que tenim. I la veritat que... Que estem molt fastiguejades amb l'administració de que no... Bueno, una pregunta que li facin directament a... Fes-la a l'aire, perquè algú respongui. Bueno, sí. Aquest era el moment d'anunciar. No me'n recordo quan surten els pollastres a Cresta. Sí, Lucia, llavors, tenim linkada a la pàgina també, allà en el blog Mahara. Bueno, aquest era el moment d'anunciar, també és una cosa que ens explicava l'Olia quan venia aquí. Pues bueno, de fet, expliquem que això... És una parada més, no?, la marxa pel decreixement. Clar, la marxa pel decreixement ha anat visitant molts projectes o coses concretes dins del seu recorregut on donar, o sigui, documentar-se experiències que estan realitzant-se per donar, pues, això, exemples o ajuntar, aglutinar certes coses, que és una cosa positiva i un treball que s'ha de fer. Mm-hmm. Hi ha ganes, de veure el documental. Mira, ens vam quedar... Potser no era el moment, almenys nosaltres, però ja tindrem temps de veure'l. Després, si cas, us ficarem un altre fragment, que també ens van dir que era interessant. Crec que potser sí que va ser recollit, en part, el documental, i el podrem escoltar. Mm-hmm. Bueno, ens despedim de la Núria, a veure què es diu més, d'acord? Clar, vull dir que això... I tant com tant la producció de carn directament, com d'ous, com de llet, com d'això, doncs passa per uns animals que tampoc... que al final els has de sacrificar i jo crec, bueno, no sé, jo clar, personalment, que jo suposo que hi ha 1000 opcions, jo crec que treuran un profit perquè el vedell que treuen de la vaca que fa llet, la vaca fa llet quan li treus un vedell també, i el vedell aquest l'acaben venent per carn, si és femella potser fa... Sí, però clar, vull dir que és tot un cicle que potser al nivell, en el món urbà falta coneixement de tot aquest cicle del camp, no? De que els animals són superimportants. Llavors aquí nosaltres una cosa que ens plantejàvem és això, totes les verdures al Martí, doncs portar-les aquí, per exemple, per alimentar els pollastres, no? Tots els excedents que tenia en Martí. A nivell pràctic és molt complicat perquè hauríem d'anar allà al camp a arrencar totes les verdures que li queden, perquè si no les ven no les arrenca. Però bueno, a la llarga potser si ja tenim tot el cicle aquest més ben muntat, doncs ho farem. També doncs, potser ens podríem plantejar doncs, una rulot d'aquestes, posar-les a un camp d'en Martí o no, i allà com fer un cicle. I tot i així, doncs, els fems aquests d'aquí, per exemple, els Argentona que fan verdures estan molt interessats, que fan verdura ecològica, estan molt interessats en tenir fem animal perquè és nitrogen i bueno, barrejat amb carboni, no? Allò a nivell ja micronutrientes, que és el que va bé per abonar els camps, vaja, que és això, que és un complement, no? És un equilibri que s'ha de conèixer i que potser a nivell urbà no es coneix tant i que hi ha mil línies i tal, i segur que hi ha gent que t'ho argumenta de mil maneres, però jo estic per aquesta línia, no? De potser, evidentment, no menjar-ne tanta de carn, perquè ens hem passat a l'altra banda, no? I sobretot als països del nord, suposo que les estadístiques i tot, doncs als Estats Units, Europa i tal, ens estem passat a deixar la carn, no? A nivell macro, però jo tampoc penso en passar-me a l'altra banda de no jalar zero carn, no? Doncs un equilibri allà que s'ha d'anar trobant. Ara ja, el vinet ja. Aquí, contra la dictadura del veganismo. Bueno, doncs pues serà l'experiència d'aquesta marxa de l'adreçament. Sí, aprofitarem per dir que potser d'aquí un temps hi haurà en breu un programa contrabanda sobre liberació animal, que no tingui molt a veure. Concretament o no? Eh? És de liberació animal només, no? Sí. És de més coses, no? Sobretot, en part. Bueno, doncs això, amb aquests fragments descartats, aquest making of, o part d'una segona part d'aquest documental que es diu, per cert, com era el documental, el títol? No me'n recordo. No sé, queda en marxa o... Posem en... No, no, no. Ah, sí. La marxa pel desplaçament pas a pas o... Sí. Bueno, se'n recordarem. Bueno, doncs com us avançam abans, bàsicament com s'han estructurat aquestes jornades aquest cap de setmana, eren en àrees de treball on gent s'ajuntava per, se suposa, en els àmbits en què tenia més coneixements o, i més interessos, sobretot. Sí. I això feia pues, que ja molts cops ja fossin també, en certa manera, grups d'afinitat. Sí, eren grups bastant extensos, i cada dia treball devia tenir 20-30 persones, no? Sí. Mhm. No era el nostre cas. No, és en menys. Bueno, el que, grups, per exemple, perquè us fa una idea, hi havia grups d'energia i... Transport, altres d'alimentació i salut. Instal·lació camp-ciutat. Educació lliure. Educació. Coneixement. Economia contrahegemònica. Estratègies enfront al poder, contrapoder. Hi havia un d'organització que és teòricament el que... En certa forma està encarregat d'aglutinar una miqueta tot el que vagi sortint entre els diferents grups i que es connecti, i també de donar-li una continuïtat i aconseguir realment que passi més enllà d'aquest cap de setmana. Si això... vulgui saber això, encara està temps de córrer, agafa cap allà i anar a escoltar el plenari que ha començat, suposo, fa una estona. Exacte, perquè no ha acabat, això. No, nosaltres hem marxat abans perquè havien d'estar aquí, no? I hem arribat puntuals. I després, qui vulgui saber els detalls, pues que estigui a l'hora de la pàgina web de Contrabanda i de la programació, i potser també d'altres emissores lliures, i de la pàgina de Temps de Revolta i de Creixement, perquè ja penjarem entrevistes que vam estar gravant sobretot ahir dissabte, perquè finalment la que hem gravat avui, pues, malauradament per un complot no s'ha pogut enregistrar, però sí que ahir vam poder entrevistar components d'algunes sèries de treball que explicaven el que estaven fent i propostes que sorgien d'allà. O sigui que estigueu al loro, no? Sobretot a la pàgina de contrabanda.org. I mira, aprofita ja per dir la pàgina de creixement, no? Que també sí, bueno, de creixement, allà, aquí el de creixement, com que el de creixement és una filosofia o... Bueno, podríem explicar una miqueta, no? És un concepte teòric o pràctic que sorgeix de França, d'un paio que es deu ser Latruche, no? Que és una mica donar-li més voltes al tema de la sostenibilitat i aquestes coses. Llavors el que es planteja és que el ser humà en societat ha de créixer. O sigui, no ha de créixer, o sigui, no, això no vol dir tornar certes, o sigui, certes coses, però vol dir això, intentar pues, reduir el consum, moltes més coses i també... aprotar-te tu mateix les coses, o sigui, no és només de creixement, perquè de creixement és un concepte que, pues, que et diria, no? O sigui, sí, potser no gastis tant, no consumeix tantes coses, no vagis amb cotxe, el que sigui, però clar, això implica moltes més coses, que és potser una mica el tema de l'autogestió, l'autosuficiència, que són altres conceptes que pues, venien d'altres àrees, no? O sigui, aglutina, intenta aglutinar diferents aspectes que poden ser, pues, això, des de gent que fa agroecologia o permacultura, gent que està interessada en l'art o el que sigui, amb energia o coses més tècniques, no? O qualsevol cosa així. Mm-hmm. O bueno, gent que està visquent a la ciutat o gent que està a qualsevol lloc. En l'autoconstrucció, per exemple, el grup que ara hem dit és el d'habitatge, i que també és un grup on es veia molt clarament que passem en una de les... dels leitmotivs de lo que s'engloba amb això, aquest nom de creixement, és present això, l'autosuficiència per buscar-se la vida, no? Mm. Sí, després sí. L'altre grup que hi havia, un altre grup era el que està amb nosaltres, que era el de comunicació. Sí, mitjans de comunicació. Mitjans de comunicació no especialment poblat, comparat amb altres, però bueno, està, per des de contrabanda, pues, també era gratificant veure, conèixer persones d'altres mitjans i sobretot d'altres territoris, no? Sí. Ja sé, gent de la... Poc ha sigut molt extensa la coneixença, no. Però... Bueno, però sí, exacte, però bueno, puc veure-hi gent de diferents... mitjans o només radiofònics, doncs, bueno, sempre està bé després les propostes, si es concreten o no ja és una altra cosa, però bueno, de moment sí que es va plasmar amb algú concret com va ser aquestes entrevistes que es van poder fer. Sí. Doncs si us sembla, fiquem una cançó perquè en certa forma jo crec que li podem dedicar sobretot a la gent de les cases que ens van acollir, especialment a Cal Cases, que és aquest projecte interessant d'aquesta gent que s'ha anat a viure en comunitat amb aquesta cooperativa de cessió d'ús, i que al final cap també són una gent que s'han fotut molt curro, bueno, ells i sobretot tota la gent que estan muntant aquestes jornades. I tu també per la part que et toca, no? I tu també per la part que et toca, menys part, però també. Va, la Casa de Bajo, d'aquest grup de Navarra que fan així rumbita rockera, que es diuen A Rebote, i recordem un apartat de correus on ens podeu enviar coses, aprofiteu l'envio i envieu diverses coses perquè s'ha de créixer, i podeu enviar més d'una maqueta, n'envieu 10 i fotos i altres coses, així aprofiteu el sobre. Apartat de correus 748 del 080 80 Barcelona, apartat de correus 748 080 80 Barcelona, però ja l'ideal seria que en vez de usar l'apartat de correus, pues, usessiu el correu de l'emissora, contrabandafm@contrabanda.org, contrabandafm@contrabanda.org. va, esa rumbita com la que se bailó allà. Este mundo me trajeron sin consultar mi opinión, y encima he nacido pobre, pequeñajo y cabezón. Me llevaron a la iglesia, me dieron su bendición, me mojaron la cabeza, angelito del Señor. Más tarde fui a la escuela y lo único que aprendí, que aquí el que no corre vuela, ya sea en Rusia o en Madrid, ya sea en Rusia o en Madrid, ya sea en Rusia o en Madrid. Escolteu, perdoneu-me, però no sé com ha passat que no posa la cançó. Era aquesta, perquè estàvem posant la cançó d'abans. Quines coses més estranyes, eh? Perdoneu. De tu chabola y te encuentras un gran lugar, donde la huerta está llena de alegría y pluralidad. Vente ya pa' acá, que vamos pa' allá. No cuentes milongas, si no te va. Vámonos todos a ocupar donde resida un lugar por habitar, donde tú ya no tengas que pagar por resguardarte de la soledad. Si tu camiseta quieres dibujar, serigrafiando tus ideas podrás plasmar. Y si tienes muchas ganas de hablar, en la radio libre te podremos escuchar sin publicidad. Y si estás fatal, en la fogata te encontrarás. Siempre hago un cachorrillo que en la tarde te alegrará. Y ya verás las generaciones que pasarán. Desde el abuelo Morci, que es un poeta, y bastantes más, verás tú pasar. Viendo cómo este sitio no te puede enamorar. Se destruye con la porra, se construye con la amistad. Vente ya pa' acá, que vamos pa' allá. No cuentes milongas, si no te vas. Si algo grande quieres hacer, no te dejes nunca dominar por el poder. Y una sangre si podrán hacer para que despaches el interés si tú lo ves. Y así mil historias se podrán hacer teniendo en cuenta lo importante que esto es, que desenmascara a cualquier burgués para que tú luches por lo que tú crees sin perecer. Y dos décadas llevan ya sin podernos doblegar. Y así seguiremos si tus ojos no paran de brillar. Que no existe un rincón en ningún otro lugar que emane fantasía como tú puedas alcanzar al imaginar. Si estás fatal, en la fogata te encontrarás. Siempre algún cachorrillo que en la tarde te alegrará. Y ya verás las generaciones que pasarán. Si te quedas a mi lado, volveremos a sentir ganas de vivir al fin. Aquests anys de rebote. Partida doble, no? Per partida doble, sí. Ha hagut un poltergeist d'aquests que acostumen a haver aquí a contrabanda, perquè no li dono explicació. Bueno, mira, bueno. És una forma de créixer, segurament, també, sí. De l'aparell. Ah, és que el creixement té una part de dubte, no? És un plot. Bueno, no és l'únic problema tècnic que hem tingut. Us hem de dir que potser ja sent que estigueu intentant trucar-nos i que acabem d'enterar-nos que estem sense línia telefònica, segurament, per tant, potser sense emetre per internet. Sí. Per tant, els que ens estigueu escoltant per FM, penseu-vos afortunats. No sé, ara ho comprovarem. El que és segur és que estem sense línia de telèfon, per tant, no us insistirem a que truqueu. Però és que tenim internet o no? No sé. Ara ho provarem. Però el que és que no us podeu trucar, o sigui, ja no us diem més el número. I, per tant, la veritat, qui tingui interès a comentar alguna cosa sobre el que estem parlant, afegir alguna cosa, assembleamajares@gmail.com. Assembleamajares, tot junt, @gmail.com. Bueno, i més enllà d'aquests doncs, espais de debat i de treball que hi ha hagut aquests dos dies i mig, tres dies en aquestes jornades pel decreixement, doncs també va haver un moment per una mica de distensió, no? Sí. A part de la campionat de vòlei, també va haver moments de sí, festeta, no? Sí. Prou divertits, vam veure aquest concert. Sí, vam veure el concert d'en Gesemí. Amb orquestra? Bueno. I després vam veure la dolçaina del caos. No? Sí. I la gent es va arrencar una miqueta, no? Per això hem ficat trombeta, no? Perquè la gent deia que tenia ganes de festa. Alguns, altres no tant, eh? Mm-hmm. Bueno, doncs ja us ho hem dit. Qui tingui ganes pues, d'afegir, de complementar algú, que ho faci via mail i també que ens pugui trucar si vol la setmana que ve. Sí. I, bueno, i si vols saber més informació del tema de creixement aquest, hi ha dues pàgines. Una que és el col·lectiu, això de l'Entesa pel Decreixement, que és el col·lectiu que funciona a Barcelona estrictament així per donar, divulgar tot el tema del concepte aquest i reflexionar i intentar posar en marxa aquestes coses. Llavors és decreixement.net. Llavors una d'aquestes cases que havíem posat a uns quants de decreixement és la Temps de Revoltes, que podeu trobar a tempsderevoltes.cat. Revoltes amb un guionet entre re i voltes, d'acord? I després, bueno, i després, qui tingui ganes fins i tot d'anar a Calcases els pot contactar, no sé si d'alguna forma, i no només anar a conèixer el lloc sinó potser anar a ajudar, potser estaran agraïts perquè encara tenen prou feina per fer i aquests dies hi ha hagut gent que els ha estat ajudant, o sigui que per tant segurament ho agrairien. I una bona excusa és, mira, hi ha unes jornades que hi ha just al costat que es faran d'aquí dues setmanes, que és l'escola d'estiu que es fa a la Plana, i la Plana és una altra masia que està pues, a pocs minuts, de fet, de pas, per anar a Calcases, i és una escola d'estiu que organitza diferents entitats i col·lectius, com són Fundació Desenvolupament Comunitari, Fundació La Plana, Raïssa de Pau i Xarxa Palestina d'Enllaç amb Palestina i Siemen, que faran unes jornades de formació, reflexió i recerca, no? Crearan un espai aquells dies allà, pues, per anar debatint i reflexionant sobre el que impliquen els moviments socials i estar en aquestes organitzacions polítiques diferents, no? Compartir els coneixements. Pues, bueno, pot ser una excusa immillorable per fer les dues coses, no? Aquestes jornades, aquesta escola d'estiu a la Plana, és del 25 al 27 de juliol. I si voleu entrar-vos, pues, aneu a la web d'algun d'aquests col·lectius, RAI, Desenvolupament Comunitari, Salpau, etc. Va, doncs amb què acabarem, no? Tancarem amb una altra d'aquestes entrevistes que hem pogut recuperar. Aquesta sí, no? Sí, aquesta sembla que sí, recollida en part... Com? Aquesta sí que sembla que està recollida en part en el documental. Pot ser, no sé. Ara ho veurem. I sobre I qui és? És que no me'n recordo, la sentirem. Sí. Em sembla que és una cosa de Terra Alta, però no estic del tot segur. Doncs pues va, escoltarem aquests dos personatges. Vinga, un. L'altre em sembla que és del temps de revoltes. Ara, i sobre mon pare, és veritat. Diu, no, els pagesos s'han acabat. Ara hi ha explotadors de la terra. És veritat. El pagès era el jardiner del el que s'estimava el territori, perquè doncs, bé, no, hi patien fer les parets, o sigui, ara no, ara qui treballa la terra? Doncs treballen, bueno, tractors, superfície, per fer molts quilos, per fer molts cèntims i punt. No? I només una persona o dues i que ho treballin sí, la terra. Sí, i bueno, canvi, doncs, veus aquestes vores de fanàs, abans això no hi fora, estaria net fins dins, estaria... No, ara, doncs passen amb el tractor i d'aquí cap allà ja està bé i ja dic, és veritat, sí, és explotadors. Explotar la terra per treure una renta màxima. Però no. Bueno, és el no model ha... industrial, no? No, sí. No hi ha manteniment de res, les parets cauen, tot, tot, tot. Veus ara aquí dalt? Hòstia, una cabana guapa aquí dalt, però... Hem de passar al mig del camp, fa mal efecte. I si no tenim tant de petroli, com ho farem? Això. Clar, o sigui, ara es pot treballar amb les màquines i així, perquè els tractors, no?, van tirant de petroli. Però si hi hagués una més reducció d'aquest, de petroli, què? Com s'ha de fer? No, diu que hem de sembrar etanol, allò, aquell llavor. Per fer combustible. Biocombustible. Sí. No sé com acabaran. I llavors on fem els aliments? Ah. Si els camps els fem... Aquí està el problema, llavors haurem de menjar petroli. Si no es regula, un problema gros hi pot haver. Però no es regula, si no ho sé com s'ha de votar, perquè si qual pagès s'ha de cantar el que ragi més. Ja. No, però... Doncs bé, ens podem tenir molt etanol i poc blat. I això suposo que s'ha de regular molt, amb molta d'allò, perquè podria haver un desequilibri mundial. Però em diuen que és ara. Així, aquí històricament, sí, fa 50-100 anys, es produïa, suposo que sí que es produïa per autoabastiment, no? Es produïa, sí, prou, que vores. Es produïa hort. Bueno, horts. A vora la riera llavors hi havia aigua, tothom feia l'hortet. O sigui, cada casa s'autoabastia. A casa tenia el corral, conills, gallines i un porc. I el blat, doncs sí, generalment es feia blat per la manutenció i si te'n sobrava per vendre, doncs això ja era un èxit. Però llavors tenies... I què es venia al mercat? No, llavors funcionava amb tíquets, bueno, llavors des de la postguerra, però es venia la farina al pastisser, tu venies el blat, ell comprava la farina al molturador i representa que llavors d'una saca de blat sortien 100 quilos de pa, no? I ell, doncs, bueno, tenies com un contracte amb el pastisser, tu li portaves la farina i ell te feia el pa, no? O li portaves el blat. I després tenies i pa... I transformava en pa. Sí. Pa gratis. Llavors anaves amb uns tiquets i cada tiquet doncs, era una barra de pa, o era 10, o era el que sigui, i quan s'acabava, doncs, tornaves a comprar una saca de farina, no? Ah. I generalment a les cases, doncs, s'autobastien del consum de blat propi. I hi havia que en feien més i podien vendre, i, bueno, tot això era ingressos a part. Però aquí sí, aquí havia hagut una mica de tot. Cereal, olives, vi... O sigui, el pagès aquí abans campanya del sol. Campanya del sol, sí. Així és com hi ha zones que només feien blat o només feien monocultius. Aquí no, aquí. Poc era, hi havia bastanta diversitat, no? Ametllera, sí. Ametller. Bé. Sí, sí, sí. I aleshores, a l'hora de... Si cada pagès tenia un tros d'oliveres, per exemple, després com... Les oliveres com sempre, es produïa l'oli? Com que a l'hora d'elaborar se necessita maquinària, i això un particular no ho podia fer, llavors sempre ha anat amb cooperativa. les cooperatives l'any, aquesta d'aquí Vallbona, l'any 1917. La majoria són d'aquesta època. Es va iniciar el cooperativisme i llavors l'oli, doncs les olives aportaven a molt allà, i llavors, doncs, bueno, el servei aquest tenia més col·lectivitzat. I el vi també. El vi també es va fer en cooperativa. Sí. Això abans. Però el blat no, veus, el blat cada un s'espavilava, el cereal. Ara no, ara es foten aquests magatzems per encabir tot això. Bueno, s'ha refet el cul. Sí, sí, mi també. Perquè veus quina molsa hi ha aquí, encara que no sigui amb humitat. Ui, tant. Està bé, eh? Que a vegades aquesta època ja està passada, està feta molt bé, ja la veu perfecta. Potser ha sigut arran de les últimes pluges, així que... No. És que, mira, aquí, jugats, aguantes, no? Aquí és bonic, eh? No. Bé, bueno, doncs això que estem sentint, ja veieu, és que som un pagès a partir de marxa de creixement. I, bé, bueno, amb això acabem la crònica d'aquesta trobada, posem en marxa el de creixement, que s'ha fet a Calcases. Suposo que més endavant us en parlarem una miqueta més quan s'hagin tret algunes conclusions o s'hagin presentat els projectes, ja que nosaltres no hem pogut veure el final d'aquestes sessions, que era el plenari d'avui a la tarda. I, bé, bueno, doncs acabem amb el motor, o amb les imatges d'un paisatge. I la còpia d'un mòbil. Aquí divideix Urgell i Conca de Barberà. La meitat de la vall del Corb ja és una de cada comarca. I allò diria que és Passanant. Són boniques aquests pobles per seguir i camins i caminets, tots els camins ara. Sisenes festes populars del Raval. El Raval resisteix. Del 10 al 12 de juliol. Dijous 10, a partir de les 7 de la tarda, a l'Institut Miquel Tarradell, xerrada sobre el barri. Divendres 11, a partir de les 7 i mitja, passe de curs a la Casa de la Solidaritat, carrer Vistalegre, número 15. I a la nit, festa amb poesia, contacontes i música, al Colmado, carrer de la Cera, cantonada amb carretes. I dissabte 12, el dia gran, a partir de les 12, xupinazo, tallers, ping-pong, paella popular, i a partir de les 3 i mitja, música en directe, amb cantautores, hip-hop i candombé. I a partir de les 10, cabreo, nous espectres e insert show. Tot això retransmès a Contrabanda FM, ràdio lliure i no comercial, al 91.4 de la freqüència modulada. Dissabte 12, als jardins de les Voltes d'en Cires, a la plaça d'Avinguda de Sanes dels Bombers. No tiene pérdida. Son las 5 de la mañana y ya amanece. Guapachaca bien vestido aparece. Contrabandits, contrabandides, seguim aquí la missió de l'Assemblea Majares, 91.4, www.contrabanda.org. Sembla, bueno, que sí que podem confirmar, potser que no estem tots segurs que sí que això està sonant per internet. Sí. Però, bueno, el que és segur que malauradament no ens podeu ara mateix trucar. Amb això que ha arribat una altra persona, l'Alèxia, que, bueno, com a mínim sí que ens saludarà i ja que ens farà venir a fer companyia. Hola. I la tenim aquí perquè, bueno, si vol aportar alguna cosa i fer companyia i sempre s'agraeix. Sí. No, per aquí a Dona Mones Tijeras ens abandonarà perquè se'n va un espectacle molt concret, molt interessant, no? Algú ja fixa la cartellera, Steven Gat. Sí, com hem dit abans, des de ja fa bastants anys, bé, jo no, ara no tant, però abans sí que ho feia més, doncs amb un grup d'amics organitzem un de jam sessions a l'Espai Jove de l'Eixample, la Casa Droga. Que la Casa Droga? Droga. Està, perquè la Casa Groga està allà a la Vall d'Hebron. Pues la Casa Droga està allà al carrer Alivell número 120, al costat de l'Auditori, on hi ha un jardinet fantàstic on hi posem bona música, amb una actuació d'un grup, i després hi ha una sessió de veure què ens trobem. Molt bé. Normalment s'atormenta alguna vecina por ahí. Sí, no? Bueno, però poques. recordeu, tots els diumenges. I acabem d'escoltar una cunya que ens parla de les festes del Raval, que també ja és una cosa fixa al calendari lúdic festiu de tot bon Mahara contrabandístic. Són ja 6a edició d'aquestes festes populars del barri del Raval. Sí, de, ja sé quin any estàs dient, senyor Eduard. Doncs bueno, del dijous 10 al dissabte 12, el pròxim cap de setmana, tornen les festes del Raval, les festes populars, amb el lema El Raval resisteix. Bueno, espero que d'aquí 10 minuts comentis les festes que va haver el dijous. Jo us he dit que he d'anar a un acte al sopador de solidaritat en el maig del 37 per uns presos de Xile, uns presos polítics d'allà, que en teoria els acusen d'haver matat un policia en un atrac d'un banc, que no se sap si... Jo, bueno, jo no ho sé, no tinc ni idea si eren ells o no. Però bueno, es feia un sopador per intentar recordar fons per anar pagant abogats i coses. I després va haver-hi alguna coseta que espero que tu expliquis d'aquí un rato que jo et pugui sentir mentre em dutxo. Val, no, hauré d'intuir que és... Ah, però em sé, ja sé què et refereixes. Ja ho comentarem. Bueno, doncs va, es fiquem la cançó, una cançó d'un grup que aquí ens estimem, me passem molt, perquè han estat aquí més d'una vegada, a més han deixat la pell a l'escenari per contrabanda, i són un dels que estaran a les festes del Raval el dissabte dia 12. Està. Són, evidentment, els Nous Espectres. Daisy Kiss. Pensant en com fugir, potser em deixava de seguir, potser no força ni a l'ó, m'agrada el joc molt perillós. Tinc l'ànima, una mà, la navalla, l'altra mà, tinc la fusca de la nit i una fulla de faità, tinc la fusca de la nit i una fulla de faità. La llegia em va dir, ves passant, ara ja m'aixeca la sang. I està sentint un gust amarg. Jo vaig sentir la amarga nit que em va matar. Bueno, aquests són els nous aspectes que estaran tocant aquest dissabte dia 12 a les festes del Raval, juntament amb Cabreu i Insert Show. Això serà, de fet, la traca final d'aquest dia dissabte, que és el dia gran de les festes, que s'inicia amb un xupinazo, hi haurà una sèrie de tallers com cada any, que concretament en principi hi haurà de malabars, de fang, de sabó i, de fet, tot el que la gent estigui disposada a fer, perquè si algú s'anima a venir i portar trastos i muntar un taller per petits i grans, doncs benvingut serà. I aquest espai de 5 a 8 i després al matí, doncs, habilitat perquè la gent ho faci. Després també hi haurà una altra activitat molt interessant i que es va fer l'any passat, que és la ruta llibertària pel Raval, on un company de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, que va estar aquí uns anys fent un programa molt interessant, que la memòria silenciada, doncs farà una visita, diguem, atípica per aquest barri amb una memòria històrica tan interessant i a vegades tan violenta com és el Raval. Una ruta llibertària pel Raval. Molt interessant, a les 12 i mitja. Veniu una miqueta amb temps i us apunteu. Hi haurà ping-pong, com l'any passat també, per ahí ponerlo todo en la cancha. I hi haurà, no us preocupeu, bona teca. Hi haurà la paella popular, un clàssic per tota festa popular, a partir de les 2. I després hi haurà una miqueta de música per tampoc avorrir-nos a l'hora de la siesta, amb cantautors, amb el Desacato, que va estar l'any passat, que us el podrem ficar la setmana que ve, i Marcel. Després hi haurà una mica de gent de karaoke, potser, no estem segurs, i una mica d'animació amb titelles i més musiqueta espontània que vagi sortint. Hi haurà hip-hop, com també ja és habitual, també aquest és un clàssic a les festes, on els xavals del barri pues, van fent allà, agafant el micro i fent allà freestyle a partir de les 7 i mitja. Una mica de candombé, que és així un ball musical, no sé si de Colòmbia, a partir de les 9 i mitja. I el concert que us hem dit amb Cabreo, Nous Espectres i els Insert Show amb les seves versions punk clàssiques. Tot això el dissabte per a les Jardins de les Voltes d'en Cires, que aquesta parc plaça que tothom coneix, que està en els Bombers, allà al costat de l'avinguda de Sanes, entre Bombers i darrere el centre cívic de les Sanes, metro de Sanes al paral·lel. I us hem de dir que nosaltres estarem intentant emetre des de Contrabanda FM, o sigui que si pel que sigui vosaltres no podeu venir o abans de venir voleu escoltar una estona, sintonitzeu el 91.4 i www.contrabanda.org i podreu escoltar, si tot va bé i la tècnica ens acompanya, doncs el que estigui passant. Al principi estarem a partir de les 2, just després del programa Ir Tirando i fins que s'inicin els concerts. Doncs tot això és dissabte, però com cada any, doncs la festa no només és el dia al carrer, també a diferents espais del barri es faran diferents històries. I aquest any comença el dijous dia 10, per primer cop fent una activitat a un institut del barri, que això sempre és interessant també, no?, poder participar i fer alguna cosa en un centre educatiu del barri, que al fi i al cap són espais importants, equipaments importants en la vida i el teixit social de qualsevol lloc. I llavors això serà una xerrada sobre diferents coses i problemàtiques, anava a dir, però no, bueno, situacions del barri. I en aquest cas doncs, hi haurà gent participant des de col·lectius com pot ser Àmbit Dona, que treballa en l'àmbit del treball sexual, també alguna persona de la comissió present d'organitzativa de les festes populars del Raval, que també està al col·lectiu de solidaritat amb el Raval Zapatista, un professor precisament d'aquest institut, que serà l'Institut Miquel Terradell, no sé si ho hem dit, un treballador del CAP, precisament del CAP del barri, suposo que de Raval Sud, i després un veí del barri de la comunitat pakistaní. Això serà l'Institut Miquel Terradell, carrer dels Àngels número 1, molt a prop del Magba, a partir de les 7 de tarda. I divendres 11 serà també algo prou interessant, perquè hi haurà, com sempre, hi ha una cosa que és molt clàssica i que esperem que algun any puguem aglutinar, per exemple, amb un DVD o amb algú així que us pugueu quedar vosaltres, que serà el passi de curs sobre el barri o sobre altres barris del Raval, del Ciutat Vella. Però sempre s'intenta prioritzar que siguin coses que parlin d'aquest barri. I aquest any pues, s'han un altre cop recopilat molts, perquè curiosament sempre es grava molt, el Raval és molt goloso, i després amb musiqueta us direm quin és, però jo per no atalabar-vos ara només us direm que és a les 7 i mitja, que n'hi ha uns quants, i que serà la Casa de la Solidaritat, carrer Vista Alegre 15, carrer Vista Alegre 15, prop del metro Sant Antoni, i a més hi haurà begudeta, o sigui que podeu venir i prendre alguna cosa, potser un pica-pica i tot. I després hi haurà un altre acte molt interessant, perquè serà la inauguració, com us hem dit abans, d'una associació cultural nova, que és el Colmado, que s'inaugura aquell dia, es volia fer abans però finalment serà el divendres 11, i doncs just després del passe de curs i potser d'un petit acte que no sabé si us direm després perquè no és segur, però en tot cas a les 10 i mitja pues, sí que es farà aquesta inauguració amb de nou el cantautor Marcel, també una miqueta de titelles, una mica de poesia, on hi haurà diferent gent que sortirà a recitar i també entre altres companys contrabandistes com són els Nicosianos, i contacondes per part d'una persona d'aquesta associació cultural. Pues d'això al Colmado, a partir de les 10 i mitja i fins a les 2 i pico, carrer de la Cera, amb carrer Carretes. Pues va, escoltem música i us diem pues una mica alguns dels curs que es passen i alguna cosa més. Festes populars del Raval, el Raval resisteix. Així us ficarem la senyora Kiki d'aquí. Metrópolis, perquè al final acaba els Majares, tot i ho dissimulem, som animals urbans. Sí, aquí has de vivir, seràs uno entre mil. Di, què vas a pedir? Sueños de riqueza o labios de rubí. Vive tu destreza en Metrópolis. Hoy vas a salir y ¿a dónde vas a ir sin tu traje de reptil? Entre la maleta buscas el botín, duros de tristeza en Metrópolis. Doncs, com us deia, recordeu que una de les activitats més interessants d'aquestes festes populars del Raval, 6a edició, és aquest passe de curs sobre el barri. I per dir-vos, almenys com a mínim sapigueu quins són, pues dir-vos que serà, per exemple, de Leo Cayula Coda, que és un petit documental de 15 minutets. Després hi ha un molt interessant que esperem que també vinguin a presentar, el que es diu Aquí viu gent, vida quotidiana i turisme a Barcelona, on es parla dels pisos turístics, sobretot en el barri gòtic, però també en altres zones de Barcelona, el que impliquen pels veïns, i pot ser que també vingui algú a presentar-lo, i com que alguna persona d'ells és del col·lectiu de PHRP, aprofitar per parlar també de la sentència del nou judici en el cas del PHRP Madalenes, de com s'ha donat i quina és la situació actual en aquest centre social. Per el president de Sur, un d'aquestes centres socials d'aquesta promoció de veritat general públic, el del carrer Vinyó, i també surt reflectit en aquest documental, Aquí viu gent, vida quotidiana i turisme a Barcelona, molt recomanable. També hi haurà un altre molt xulo, que aquí us n'hem parlat, que es diu I moltes altres dones, d'unes companyes, alguna d'elles majares, com l'Andrea, que parla d'una experiència que es coneix poc, que va ser el primer centre cultural per dones de l'estat espanyol i que va ser en el barri del Raval, va ser el Xino. El que actualment és un bar que es diu el Guixot, doncs abans molta gent no ho sap, però era un bar biblioteca per dones que es deia La Sal. I això és el que recullà i moltes altres dones. Després també n'hi haurà un que es diu Demolició, ja força antic, té bastants anys, que és sobre el derribo de les antigues cases que es van tirar a terra per fer la Rambla del Raval, en el que abans era el carrer Cadena i altres carrers que han desaparegut, i que senzillament són imatges d'aquesta demolició a ritme de Carmen de Maia, molt, molt xul, la veritat és bastant peculiar. Després un altre es diu El Botellón, que precisament parla d'aquest dia del Botellón tan bèstia que va haver l'any 2006 i que va haver acabant disturbis bastant bèsties. Jo me'n recordo especialment perquè aquella nit estava sol i perdut pel barri del Raval i veient com estava envoltat de containers cremant, gent saquejant tendes i la policia fent el que millor sap, que és pues, donar porrassos a tort i a dret. Pues, això és el que recull aquest El Botellón d'Òscar Rodríguez i Jordi Sacay. Després Primer Acto, de Maria Romero, una del 2006, i una altra també que parla present sobre el tema de l'especulació i d'aquesta nova imatge de Barcelona que es vol vendre, Barcelona posa't guapa, de Raquel Marqués. La ciutat d'Otros, un altre curt que es passarà de 20 minutets, de Basastre, sobre l'ordenança municipal per la convivència i el civisme, i finalment una repassada a Vall d'Onzella 12, és un reportatge sobre el conflicte que es va donar en aquest col·lectiu que residia a Vall d'Onzella, a prop del MACBA, i que bueno, va tancar un comatí bastantes intents d'assotjament i que bueno, finalment va ser fet fora. Una repassada a Vall d'Onzella, Josep Bases, Itziar, de l'any 2006. Tot això, recordeu, divendres 11, a la Casa de la Soledat, Vista Alegre, 15. Bueno, esperem que després els nostres companys de pensaments cinematogràfics us recordin i que sigui almenys aquesta part de passes de curs. I així com petit avançament, no us digueu molt, però pot ser que hi hagi una sorpresa als que vingueu al passe de curs i abans d'anar al Colmado, la Associació Cultural Colmado a seguir la festa, farem un petit passe per un lloc emblemàtic del barri que malauradament ara ja no té vida, és un espai mort i sense ús, però anirem a fer-li un brindis i un saludo, perquè a més l'any passat va ser un dels espais que van acollir les cinquenes festes populars que es van donar lloc al juliol també. Somos Tony Juan, conductores de autobuses de TMB. Después de las últimas jornadas de huelga, la empresa ha expedientado a nuevos compañeros. Ya son 48 y por ello os recuerdo el número de la cuenta solidaria de ayuda a los sancionados. El número es 21006479102025171. Os repito, 21006479102025171. Muchas gracias por vuestro apoyo. Bueno, aquí ens han fet un recordatori els buseros, no sabem molt si vigent, però bueno, mai està més i aprofitar sempre per fer uns saludos a aquests rosqueros en lucha. Pues va, molt ràpidament també volia comentar un parell de cosetes que com ha avançat abans l'Edu, pues s'han donat cita aquesta setmana. Una d'elles era el fi de curs de, a veure si ho dic bé, ecrofàgia, no, escopofília, crec que ho he dit bé ara, que és aquest mena de passe de petites peces delicatessens audiovisuals des d'un punt de vista antropològic, antropològicament visual, que fa el senyor Delgado, el professor Delgado, en aquest espai tan emblemàtic, és la Reina de la Fica, Vallcarca. Pues això es fa sempre el primer dijous de mes, si no m'equivoco, i arribava a fi de curs, passat dijous, i pues vam fer l'última sessió, i després, com no, va haver una miqueta de desfase musical, perquè al fi al cap, si una cosa, pues es veu que el que agrada la gent a Vallcarca és moure l'esquelet i divertir-se i anar a dormir tard. I llavors es va donar cita una sèrie de primeres espases de l'escena musical barcelonina, per donar aquest punt final divertit a aquest evento que sempre es fa allà. I en aquest cas vam tenir la sorpresa que es veu que el Perroquer va avançar algun tema nou i va tocar algun altre de clàssic, així per sorpresa, el senyor Perroquer, fent de taloners després al grup, diguem, oficial i afincat allà, que eren les Charnies, amb una meitat de la Reina d'Àfrica i una altra meitat d'agents contrabandístics, i que van anar desgranant, com sempre fan, pues, les seves versions rockerres, macarries, que bueno, a la gent li agradava, no?, però divertits. Tu per agradar o no? Molt, molt. El Delgado va sortir a cantar, també, no? També, va haver-hi ahir bastants espontanis, sí, afegint-se. Malauradament encara haurem d'esperar perquè acometin la nova peça que ens tenen, que ens volen fer malaitar. Amb sorpresa esperar. Inclosa, no? Bé, ja veurem, però bueno, potser algun dia la faran. És una peça majara que ens agrada molt. Però bueno, això va ser aquest fi de festa de l'escofília. Recordeu que l'any que ve, suposem, el curs que ve tornarà ja a la Reina d'Àfrica, sempre que segueixi existint aquest espai, perquè va dir que les coses estan molt xules, xungues. Pues una altra festa de cierre que es va fer va ser també la de les sessions de clau del Paradís, que es fan els primers dimarts de juliol a l'Antic Teatre, a Barcelona, allà al barri de Sant Pere. I llavors això, jo us n'hem parlat algun cop, però bueno, bàsicament perquè no ho sàpiga, són les sessions on entorna un tema, pues, s'hi debat i es presenta una sèrie, diguem, de reflexions ja fetes, com poden ser en format audiovisual o en format cabaret. I això organitza gent, bueno, que també està vinculada a la ràdio i que de fet després ho passen en diferit el no sé si tercer dissabte de cada mes. Ara us busquem la data i us direm quin serà el proper. Pues aquesta era la festa de cierre del curs aquest que hi ha hagut de la clau del Paradís, que aquest any diguem que anava amb un eix central que era com l'espai públic. I llavors cada sessió que es feia era en un àmbit més concret, on es va fer sobre el postporno, una altra sobre potser més el gore, una altra sobre més els xavals, els nens, i lligar amb l'educació, una mica de tot. Però aquest festa de CR el que ajuntava era el que es creia més destacat d'aquest any. Es van projectar diferents curs que s'havien presentat durant les diferents sessions i les que la gent havia votat com els més interessants de cada una. I després va haver-hi alguns cabarets, va haver un cabaret poètic, a mitjà d'un recital poètic de Martí Peran, i després o algun altre que jo no vaig poder veure al final perquè em vaig marxar abans, i un que sí que vaig veure molt peculiar, molt curiós, que era d'un parell de personatges que s'havien ajuntat, que no sempre ho fan, es va acabar actuant per separat, que eren Bipolar Pintoresco, o sigui que eren el senyor Bipolar i el senyor Pintoresco, i la veritat que feien bastant, bastant bon honor al seu nom, perquè el guitarra i una mica molt instrumentista era bastant Pintoresco, però és que l'altre també, a més, era molt bipolar, perquè no sé si venien de fer-se unes copetes, però bueno, la veritat és que estaven força animats i amb un aire decadent que quedava molt bé, aquest rotllo poemi que es portaven allà. Bueno, doncs escoltarem alguna cançó, o intentarem almenys, de Bipolar, i us recomanem que ho feu, per exemple, anant al seu MySpace, perquè la veritat és que val la pena. Doncs vinga, senyor Bipolar, que va estar aquest dimarts tancant aquesta última sessió de Clau del Paradís. La arma. Señor Hyde. Es ese que llevamos todos, aparte del Dr. Jekyll más malote, la parte quizá más racionalista. Recordem que la Clau del Paradís es remet a Contrabanda alguns dissabtes i és probable que el següent sigui potser el proper, dia 12, just després de la retransmissió de Festes del Raval, i si no el següent estic una miqueta al tanto, però penseu que es fa això els dissabtes a les 8 del vespre aquí a contrabanda.org o a 91.4 del dial de Barcelona. Patates frites. I aquí estem aquestes fantàstiques cançons de Bipolar i Ineptos. Per haver decapitado a alguien, reluce la guillotina. Sonrisas estúpidas de inseguros pueblerinos siguen sentados y riendo mientras decapitan a uno. Todos y todos, y todos se sienten un poco mejor después. se sienten un poco mejor después. Había varios escarabajos que intentaban mirar arriba y sentían vergüenza. ¿Dónde está la humanidad en el humano? ¿Dónde está la humanidad en el humano? ¿Dónde está la humanidad en el humano? Sentado espero otra atrocidad. ¿Dónde está la humanidad en el humano? Ràdio, fotografia, cooperativisme, salut, informàtica, vídeo, llenguatge de sordos. Tot això i molt més del 15 de juny al 30 de juliol. Entra en unilliure.sans.org. Per una universitat lliure i col·laborativa, fugint dels lligams entre empreses i institucions que impedeixen el desenvolupament lliure d'idees. Bueno, doncs ara que hem de sentir aquesta cunya que us hem posat algunes setmanes sobre una iniciativa que en certa forma té bastant a veure amb el que hem estat parlant abans sobre el decreixement, perquè més enllà del decreixement, una cosa que segurament tenia en comú molta gent que estava allà i molts dels projectes que es posaven allà o que es volien iniciar allà era precisament el tema de l'autogestió i l'autosuficiència i que la gent es capacités per una mica en tots els àmbits per tirar endavant els seus propis projectes i la pròpia vida en general. I amb això té molt a veure aquesta Universitat Lliure d'Estiu que s'organitza aquest any, que una mica recull el llegat que havia deixat la Universitat Pirata que es va celebrar un parell d'anys a milers de viviendes a la Barceloneta. I llavors aquesta iniciativa es celebra, de fet, descentralitzada a dos barris de Barcelona. Un és a Sants, que de fet és des d'on ens ha arribat aquesta cunya i des d'on una mica s'ha iniciat el projecte, i us hem dit algun com una mica el calendari, per exemple, per dir-vos alguns exemples de coses que es fan als centres de Sants, dir-vos que es fa, per exemple, cursos de català per nouvinguts fins al dia 11 de juliol, cada dia, o sigui, a partir de demà fins al dia 11, a partir de les 7 i mitja al Centre Social de Sants, o també algun curs més puntual com pot ser el d'eines lliures de disseny, com pot ser els programes GIM o Inkscape, el dia 10 de juliol a l'Ateneu Llibertari de Sants, 7 i mitja, l'Ateneu Llibertari que està al carrer Maria Victòria, que tenen allà un hack lab. També el mateix dia 10, però un altre invent molt diferent, és fer un curs, una de formació sobre detenció i procés judicial, algú molt pràctic, en depèn dels casos, al Centre Social Can Vies de Jocs Florals a les 8, i també hi haurà un altre, per exemple, Can Vies també, sobre el taller d'enologia a les 12. Un altre d'aquests que té molt èxit, però que potser ja em sembla que pel que havia sentit, doncs s'han ja acabat les places, el de com fer la teva web, el feien també a Teneu Llibertat i a Sant Set i Mitja, i bueno, n'hi ha forces, no? n'hi ha més que aniran seguint sobre ocupació, energia, etc. Ja a Sants també hi ha algun de teatre oprimit, així més cultural. I tot això ho podeu veure a unilliure.sans.org, la web aquesta unilliure.sans.org, on també veureu com us podeu inscriure a aquests cursos. Però com us deia, també n'hi ha en un altre barri, a Poblenou, no? Sí, a la Teixidora també es fan diferents tallers, com d'iniciació al teatre, el triatló de supervivència domèstica, que és d'electricitat, d'aigua i construcció, és una introducció, després castellà resistència, introducció a la psicologia social, un intensiu de bricolatge sexual, que aquest em sembla que també està una miqueta ple, però bueno, millor informar-se. Ui, com és això? Com que a la gent li agrada això. Ai. Bueno, ens han dit que potser a setembre l'obriran un altre cop, perquè sembla clar, que no hi ha places. Clar, vist la demanda? N'hi ha molta, n'hi ha molta. Per què serà? Després també em fan de cuina vegana, de contacontes, de teoria política i de manteniment de vicis. Una miqueta de tot, tot això a la Teixidora, que està al carrer Maria Aguiló. Sí, 35. 35, en el barri Poble Nou. Un passatge, jo us recomano que no hi entreu amb cotxe, per un funest record nostre, però bueno, que a més si som conseqüència amb el decreixement i podem anar d'altres maneres. Bueno, recordeu, unilliure.sans.org, allà de fet els cursos de la Teixidora també hi apareixen i em sembla que tot i que hi ha dos mesos diferents per inscriure-vos, doncs... tant si escriveu un com a l'altre us acabaran responent tal o d'hora, eh? No ho sé. Bueno, va, ficarem una miqueta de musiqueta i jo la veritat és que us volia llegir un text i és un text pues, malauradament no molt divertit i que té a veure i afecta una persona que vam tenir aquí d'invitada fa un temps, però bueno, en certa forma fins i tot i posa una miqueta d'humor. Però bueno, ara quan el llegim ho entendreu. I per fer-ho mentrestant ficarem una miqueta de música de fondo i també us explicaran una miqueta què és aquesta musiqueta. És un CD que ens han enviat des de França, perquè recordem que tenim aquest apartat de correus màgic, potser no molt sostenible, però que és el 748 del 08080 de Barcelona, apartat de correus 0880 de Barcelona. 748 del 08080 de Barcelona. Ui, complicat. Va, doncs escoltem aquest grup de hip-hop des de Toulouse. Així, mira... fem una hora a aquesta ciutat, que l'altre dia us vam dir que viu molt la música, però no us vaig explicar que de fet hi vaig estar durant la festa de la música, precisament. Doncs pues va, aquest grup, d'aquesta ciutat a Ories del Garona, que es diuen Jazzland. Ens han enviat un CD amb unes quantes cançons que es diu Welcome To. Un hip-hop així bastant obert de mires. Vinga, des de Toulouse. Notre tout nouveau parc, Jazzland. Venez tenter l'expérience unique de notre principale attraction où la schizophrénie cohabite avec luxure et chasteté. Faites quelques petits pas et posez vos petits doigts sur la boule de cristal. Pour nos enfants les plus grands, vivre le grand frisson de votre vie est désormais possible. Venez nettoyer le flot de sang de notre manège inspiré de la vie des plus grands tueurs en série. Pour les que Jazzlanders, la galerie des glaces vous réchauffera un peu le cœur. Pour les femmes, assouvissez aussi le fantasme de décapiter des hommes macho. Au fond du parc exceptionnel foire aux monstres, repartez chez vous avec un pancréas qui parle ou un fœtus directement venu de Tchernobyl. Venez vivre l'expérience, l'expérience unique d'Asland. Du sexe, je te demande pas si au poignet j'ai une Swatch ou une Rolex. Violent dans mes propos, mais ça c'est à cause de la vie qui vexe. Je te fends le crâne avec un style, avec un flow convexe. J'ai trop prêché un dieu avec de beaux commandements. Et je mets dans un sac les cendres de mes pansements pour les semer aux quatre vents. Un tour de manège, je veux que vous soyez des morts. A todos los que me esperaban en España y a los que me despidieron en México, les informo que el día martes a las 8 p.m. la policía alemana tuvo el amable placer de deportarme y además me hicieron pagar 230 euros por este lindo detalle. Así que el miércoles a las 2:10 p.m. hora de Frankfurt fui llevada por dos policías armados hasta el asiento de mi vuelo de regreso a México, sin pasaporte ni ningún otro documento, los cuales me quitaron un día antes de migración. Le dieron mis papeles al piloto y justo cuando en la pantalla del vuelo apareció que estábamos en el territorio americano, vino la sobrecargo a entregarme mis cosas. Y no estoy exagerando. No sé si pensaban que tal vez si me daban el pasaporte en mares europeos pudiera saltar del avión en paracaídas. O tal vez querían que si el avión caía antes de salir de la Unión Europea, yo siguiera siendo la deportada tercermundista tan peligrosa para su integridad. Así lo cita mi carta de deportación. Todo Toda iba normal, llegué a Frankfurt a las 2 y debía tomar mi vuelo en conexión a Barcelona a las 4, así que pasé por migración como me indicaron, y ahí comenzó todo. Yo tenía todos mis papeles en orden, todos y cada uno de los requisitos para entrar, pero al policía no le pareció suficiente, así que llamó a otro que me llevó a un cuarto. Ahí me hicieron esperar alrededor de una hora, y me dijeron que perdería el vuelo a Barcelona, pero que ellos me lo cambiarían para más tarde. Esperaron a que llegara un traductor. El señor alemán no entendía mi acento inglés. Me interrogaron un buen tiempo. Después el policía me dijo que debía firmar unos papeles. Yo le dije que no quería firmar nada hasta que hablara con la embajada mexicana o pudiera llamar a un abogado o alguien de mi confianza, cosa que no me dejaron hacer. Después más preguntas y me dijeron que llamarían a mis contactos en España. En fin, la historia terminó en que el jefe de migración, con el cual nunca hablé, decidió deportarme. Entonces querían que firmara más papeles y yo les dije que no, que quería llamar a alguien y no me dejaron. Duramos una hora así, hasta que la policía comenzó a desesperarse y me dijo: firma ahora, te estoy haciendo un favor, o si no, puedes ir a la cárcel, y demás amenazas psicológicas. Yo la verdad, después de horas de interrogatorio y estrés y demás, firmé, cosa que no debía hacer. Y entonces, por arte de magia, me dejaron llamar. Claro, ahora que estaba mi firma ahí ya nada se podía hacer. Leyendo las hojas que firmé, decía claramente que yo no tenía derecho a no declarar nada hasta que llegara mi abogado. Y que debían avisar a mi embajada, cosa que no hicieron. Pero claro, me hicieron firmar la hoja donde decía que sí lo había hecho. Después me tomaron fotografías al estilo criminal, porque claro, yo había cometido un delito. Me tomaron las huellas digitales y cabe mencionar que el policía no tuvo ningún miramiento a la hora de doblar mi muñeca en ángulos que ni yo misma sabía que podía doblarse, pese a mis quejas de dolor. Después me informaban que debía pagar 230 euros por gastos administrativos, el traductor y el tiempo que les había quitado los policías. Me informaron que ellos se quedarían con mis papeles y pasaporte y me serían entregados en territorio mexicano. Me dieron a cambio una tarjeta con la cual me debía presentar a ciertas horas para que me firmaran. Me dejaran estar libre en una sala del aeropuerto, pero no me dejaron tomar un cambio de ropa ni nada de mi equipaje. Mi lugar para dormir era una silla de aeropuerto, pero como debía reportarme cada cierto tiempo, tampoco podía hacerlo. Hacía frío y no me dejaron tomar algún suéter de mi equipaje. Solo tenía mi bolsa con dinero, mi iPod y mi portátil, pero sin batería. Al siguiente día me llevaron al avión y así me fui a estancia en Europa. Un día en la sala C del aeropuerto de Frankfurt. Entre tes sabots et tes fossiles, t'as beaucoup plus de chances de t'attraper un crocostyle. C'est un peu bouffon, va donc retirer ta blouse. Tous ces magic girls, son côté mini à bac plus douce. Ma rap academy. En realidad, no sé bien qué pasó. Creo que no debí firmar, pero tampoco tenía la seguridad de nadie. Demasiada presión psicológica. Cabe destacar que el señor traductor, un viejito chileno, fue de lo más amable y cada que se salía el policía me decía que debía poner una queja, que le parecía absurdo e injusto, pero bueno, ya no había nada que hacer. La deportación estaba hecha. Siempre me pedía disculpas antes de traducirme lo que el policía alemán decía. Tenía una cara de pena terrible cuando me dijo que además de todo debía pagar los 230 euros y hasta se ofreció dejarme su abrigo para cubrirme cuando me negaron sacar el miedo al equipaje. Hasta se notaban las ganas de abrazarme. Pero claro, no podía. Estaba trabajando para los malos. En una de las veces que se fue el policía, me dijo dónde podía poner una queja, lo cual no implica que me volvieran los 1.800 dólares del boleto, ni los 300 dólares del vuelo a Tenerife que estaría tomando ahora, ni los 230 euros que me hicieron pagarles, ni el cansancio, el tiempo que perdí, y tampoco que se retractaran de su decisión, ya que la queja es solo para decirles que no estuve de acuerdo con cómo me trataron. Les dije que soy vegetariana y que debían pedirme comida especial para el vuelo de regreso, cosa que no hicieron, entre otros detalles. Pero bueno, ha sido el viaje más largo y con más corto a la vez. Ahora la verdad no tengo nada claro, no me esperaba esto. Pero como dice mi padre, el dinero es el dinero y se puede recuperar. Y lo bueno es que regresé bien y no terminé en una cárcel alemana. Así fue como en 3 días fui y regresé del viejo mundo. Mi hermano dice que fue culpa de la Eurocopa, que si hubiese ganado Alemania sería diferente. Je fais du bouche à bouche à mon frère le hip hop. Je le répéterai pas à Laurent qui du desktop. Je vous jure, c'est trop incohérent. Les rappeurs actuels sont hallucinants. C'est un concours de slap et moi ça m'éclate. Je suis pété de rire et j'en deviens rouge écarlate. Qui vient non du Nice, comme dans un mauvais film. Comme toutes les victimes, tu joues ton cul pour des sorties. Please, bitch, please. Qui tombera dans l'abîme, celle qui se fait sauter ou tous ces gros qui te lisent. Qui vient non du Nice, comme dans un mauvais film. Comme toutes les victimes, tu joues ton cul pour des sorties. Please, bitch, please. Qui tombera dans l'abîme, celle qui se fait sauter ou tous ces gros qui te lisent. Bitch, please. Please, bitch, please, please, please. Contrabandits, contrabandides, que me l'assemblea de Mahara, són les... 9 menys 20, més o menys. I us acabem de llegir aquest email força contundent i llarg, però bueno, jo us el volia llegir sencer perquè bueno, pues jo crec que és un testimoni bastant cru del que està passant avui a Europa, no només a Espanya sinó a tota la Unió Europea, i que de fet li pot passar a qualsevol persona que no tingui papers, sigui intentant pues, moure's per aquí o moure's entre diferents països i que tingui la mala sort pues, que els hi demanin. I bueno, això és pues, el que l'actual normativa d'immigració endurida ara últimament més encara pues, implica per la gent. I bueno, pues, més enllà de les xifres, de lo que es diu les notícies, pues, això té unes conseqüències a nivell personal pues, com les que acabem de llegir d'aquesta companya mexicana, l'Alma, que bueno, la vam tenir que fa uns mesos per parlar de pues, que el que estaven, processos que estaven emprenent amb el col·lectiu de la barricada Zapatista aquí a Barcelona, i també del que estava passant a Mèxic, i que bueno, en certa forma pues, també va sortir el tema pues, també de com es vivia aquí la immigració. Pues, bueno, malauradament pues, aquesta és la darrera notícia que hem tingut d'ella. Des d'aquí ens enviem un fort abraço a ella i a bueno, totes les persones que estiguin sofrint això en car pròpia. Doncs bueno, és el punt així trist, però realment genera ràbia del dia d'avui, i pues, per una mica trobar-nos aquest sabor agradolç ficarem una mica més de música, seguirem escoltant aquest grup de Toulouse de hip-hop que es diuen el System D, que fan aquesta musiqueta així hip-hopera però també amb connotacions bastant rockeres. Je suis allergique aux baguisé, aux bagues à trois doigts, aux survêtes, aux chaussettes, sur le mollet. Si je suis pas sage, carapace va me transformer. Je fais danser les fous, je fais danser les foules, je fais danser les ghouls, je fais danser les poules. L'homme invisible est assis à côté de moi, demandez-lui si vous voulez lui parler, si vous ne croyez pas. Super Jamie, c'est pas compliqué. Super Poulain, les vitamines, les super rappeurs sont mes victimes. Chaque saga ici du frise. Y'a des gens qui habitent dans ma tête. Je mon flochet comme un garçon. Y'a des gens qui habitent dans ma tête. Des fous, des lutins, le j'trouve pas lunettes. C'est mes âges, c'est venu mon obsession. Pour un chemin, mais mon flochet comme un glaçon. Comme un glaçon. Je commence à faire rêver. Je suis Chucky et je vais être humain. Tu me laisses en train de rêver. Le venin fait l'antidote quand la folie m'énerve et frappe à ma porte. J'ai pas besoin d'escorte, pas besoin qu'on m'aide. Non, l'avocat du diable, c'est pour ma cause que je plaide. Le beat s'arrête, je m'en fous, je pars en acapella. La musique me rend fou, mais là au moins je suis chez moi. Je suis en terrain conquis, mon système s'y installe. Mon cri qui tue, mon rap c'est du freestyle. Y'a des gens qui habitent dans ma tête, des fous, des lutins. Je trouve ça du net, c'est mes âmes. C'est venu mon obsession, mon chemin et mon crochet. Comme un garçon. C'est mes âmes, c'est venu mon obsession. Pour un chemin et mon clochette comme un glaçon. Ah. Contrabandit, seguim a la sintonia de Mahara en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Els que us acabo d'incorporar, estem en directe diumenge dia 6 de juliol, si no us estareu escoltant diferit, els dijous a partir de les 12. Queden ja un quart d'horeta de programa en tema d'acte final i us anirem fent una miqueta més d'agenda d'algunes cosetes interessants que es donen cita a Barcelona. Per exemple, és l'aniversari de Rai, amb la persona que anàvem tornant amb cotxe des de allà a Calcases, doncs ens ho anava explicant, que aquest cap de setmana doncs farien l'aniversari de 15 anys d'una Natabarra, malaurament coincidint amb les festes del Raval, però bueno, aquestes coses passen, doncs bueno, que ho sapigueu, que des del dia 9, com a mínim podeu anar aquell dia, que és l'únic que no coincidirà amb les festes, doncs des del dia 9 i fins al dia 12 estaran en el seu propi local del carrer Cardés, del barri de Santa Caterina, celebrant aquests 15 anys. Hi haurà diferents activitats, vàries, per exemple, el dia 9, i inauguraran l'exposició d'aquests 15 anys, de Rai 95 de Germano Barcelonina, i a les 9 una nit paellera i amb brindis d'agraïment i musiqueta. El dia 10 pues faran documentals, però bueno, com que vosaltres potser estareu a la xerrada no podreu assistir-hi, però seran documentals del barri, ho faran allà al Forat de la Vergonya. I el dia 11 també faran allà alguna cosa de cabaret, i després ja faran lliga de futbol i altres coses el 12 de juliol, dissabte. Si voleu saber així més detall, aneu a la pàgina web de Rai, que em segueix pangea.org/Rai. I després també Ciutat Vella, però a l'altra banda del Raval, de la Rambla, en el Raval, hi ha un concert una setmana més, ja us ho vam dir la setmana passada, doncs com tots els dimarts, està la Marion, aquesta contrabandista que hem tingut algun cop aquí sentada, doncs cantant, acompanyada d'un piano i d'un contrabaix i d'un saxofon, d'aquests instrumentistes que l'acompanyen, doncs la Marion Adel serà cantant les seves cançons sensuals i sinuoses en el Rouge de la Rambla del Raval número 10, a partir de les 10, més o menys. Recordeu, el proper dimarts, Rambla del Raval número 10. Pues, bueno, us ficarem una cançoneta. I ja que tenim aquí l'Alexia, pues ficarem una cançó que a mi ella em va gravar, que és molt divertida. Es diu, és un grup que es diu El Empuje. No sé què us en sembla, aquest grup, però el podríem escoltar, no? Sí o no? És divertit. Són d'Argentina. És divertit. Bueno, com en Argentina era la canció del verano en aquell moment, i ens va fer molta gràcia. I, bueno, la vam portar cap aquí. Sí, no? I ha fet furor. Ha fet furor. Bueno, doncs aquí no l'havíem escoltat. Havíem escoltat alguna així similar i divertida. Sí, No, jo crec que no. Havíem escoltat una que és una mica en la línia, que és la de... Clar, són cúmbies les dues. Com es diu l'altra? Que també és una mica el bombón assassí, no? Ah, que és en la línia, que és així una cúmbia, no? Sí. Electrocúmbia, podríem dir. Bueno, els deien cúmbia, això. Pues cúmbia. Sí, cúmbia moderna. Cúmbia moderna. Pues bueno, aquesta encara és més picantona, eh? De fet, la cançó, perquè es fa una idea, és A tu cola le falta crema. I com la lletra una mica indignant. Però... bueno, jo crec que sí, s'ha de llegir entre línies. Bueno, no molt, no, en veritat. Però bueno, potser podeu girar la truita. Jo me l'interpreto com que m'han picat molt els mosquits, tàbecs, diferents bitxos allà. I els hi falta crema. Em falta crema. Mi cola, como, entesa com todo mi ser, pues interpretaré així. Venga, El Empuje, per anar una miqueta, no? Ja que estem a l'estiu, movent l'escalet i animant-nos. Cançons que podeu escoltar a les festes del Raval, aquest cap de setmana, si veniu. Som-hi! I recordeu, tot i que el taller de vehiculatge sexual no queda en plaça, és el setembre i tornen. Falta crema, a tu boca una mamadera, en los pibes te la vamos a dar, se la mando, se la mando, se la mando, no, niña, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, en los pibes te la vamos a dar, alce la mano, le vamos a dar. Y esto es así. Hola. tu cola. Venta, venimos a verla. Esta calladita, calladita, despacito. Tómala, mema, tómala, mema, tómala, mema. ¡Ra! Y esto es así. Bueno, contrabandits, això era l'empuje. Perdoneu aquest segon de silenci, però és que no ho sabeu perquè no ho veieu, però tinc un problema, que és que porto el sombrero del decreixement. I això fa decreixer la meva agilitat, perquè és així un sombrero d'aquests com de palla, estiuencs. Barret de palla. És un barret de palla i és molt incòmode. Però bueno, no penseu que això és una casa de barrets, eh? Doncs va, ja que hem tornat a treure el tema del creixement, només un apunt, perquè jo he estat així fullejant una miqueta avui mentre feia la siesta una publicació molt interessant que ens ha donat una persona amb la que compartíem l'àrea de treball de comunicació, que ja us hem dit abans que hem compartit amb diversa gent, bueno, altres mitjans, d'Ella Crua, de la tele, del diari Catalunya, de la CGT, de la revista Art Macabre, o així, de gent que havia sortit del col·lectiu de la Macabre, etc. També de la guia llatinoamericana, una gent de Girona, també força interessant, que va anar-se un dia, i també de Tarragona, una revista que es diu La Panarola, i ara havien tret un número 0 així com pilot, i després ens van donar també el número 1. I jo no estic fullejant, i la veritat és que m'agrada molt. Algun dia girem algun article, però perquè us en feu una idea, us diem una pàgina web, un blog, on podeu descarregar-vos en PDF aquesta revista, que és lacolomera.blogspot.com. La Colomera, tot junt, i amb o, .blogspot.com. La Colomera què és? Pues és un centre social ocupat que ve a Tarragona i que ja han desallotjat i que ha durat pues un poc temps, però que han tingut suficient temps per fer força activitats i així d'un espai a col·lectius. I ja que parlem de publicacions en PDF, sapigueu també que ja ha sortit aquesta setmana al Massala, perquè m'he oblidat que l'altre col·lectiu que també hi era, tot i que just al final va ser també algun company de Massala, pues que el Massala nou número, ja no sé per quin van, però enèssim, doncs ja ha sortit en PDF, i que segurament serà l'últim que encara no podeu consultar en format web perquè queda sortit en PDF, que podeu buscar per algun buscador, però ja després de vacances per fi estrenar en web la gent de Massala. Això ja quan vinguin ells ja ho parlarem. Bueno, doncs nosaltres ja anirem acabant, però us recordem que teniu una cita a les festes del Raval del dia 9, el dia 11, el dia 10, el dia 12 de juliol a diferents espais del barri, el Xino, i que especialment us esperem el dissabte, que serà tot el dia allà en els jardins de les Voltes d'en Cires, a partir de les 12 que hi haurà el xupinazo i fins que hi hagi el concert dels Entrades als Cabreo, Nous Espectres i els Insert Show, i que pel mig nosaltres estarem fent aquesta retransmissió, bueno, això esperem, aquesta retransmissió en directe, i que bueno, pues que si no podeu venir pel que sigui, com a mínim l'escolteu en el 91.4 o a www.contrabanda.rc a partir de les 2 i fins al vespre més o menys. Hi ha un altre acte molt interessant que es farà aquell dia, i bueno, perquè estigueu a les festes del Raval i heu passat tot el dia i potser estigueu farts i voleu fer una petita escapadeta, pues diguem que serà l'única excusa que us acceptarem, que per la qual no vingueu, i és el concert del Pet Rocker, perquè ja sabeu que aquí som fans acèrrimos, perquè estarà fent el... no, anava a dir l'últim concert d'estiu, però mira, encara li quedarà algun mes, però a Barcelona sí que serà l'últim que farà aquest curs, i farà en un lloc molt especial que es diu Some People, que és a Badalona, i serà ni més ni menys que a la platja. És un xiringuito de platja que està davant de la fàbrica de Denis del Mono, per tant, realment pues, impagable, el Marc. Serà gratis i és això, un bolo playero que farà la terrassa d'aquest local Mixtex. Realment un lujo. Carrer Parí, número 43, a Badalona, a Badalona, a partir de les 10, el Pet Rocker allà gratis, realment també imperdible. Però després torneu a les festes del Raval, eh? No us quedeu per a Badalona. Va, doncs va, us fiquem una cançoneta, o bueno, jo almenys, si em dóna temps, ho intentaré, i jo us anirem ja marxant-nos perquè la gent de pensaments cinematogràfics pues, els hi doni temps a poder-se preparar. Recordeu que avui no ens podeu trucar, perquè tenim algun problema amb la línia telefònica, però sí que ens podeu escriure en aquest telèfon, que és... Ai, en aquest mail... Uf, ja no puc parlar més. Aquest mail, que és assembleamajares@gmail.com, per qualsevol cosa sobre el que hem estat parlant avui de creixement o pel que sigui, assembleamajares@gmail.com. Va, què us podem ficar de cançoneta? Algo ja una miqueta tranquil després d'aquesta cúmbia. Per exemple, un personatge que jo crec que aquí no m'ha escoltat mai, que, bueno, un dels tòtems del pop espanyol, no? Jo crec que podria ser un bon exemple. Va. Ui, que se'ns escapa el Pet Rocker per aquí. Que fort. Va, fona. Seguiré per ella, però bueno, ja l'hem escoltat diverses vegades. I ara una altra cosa. Que te vaya bien, Miss Carrusel. Som molt divertida. Nacho Vegas. A ese nos referíamos. És molt bonica, l'Enso. En la feria ya es hora de cerrar, tus caballos dejan de girar, puedes recoger tu amor hasta mañana. Pero un hombre de gris aún sigue allí, tiene algo y quiere algo de ti. Que te vaya bien, mis carrusel, aquí ya no pinto nada. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta, gritaré lleno de orgullo tu nombre en el andén. Y la gente aquí te podrá decir que el que algo quiera conseguir lo hará con sudor y con trabajo duro. Pero en la ciudad nadie sabe más que aquella que los ve girar. Tú haz tu papel, mis carrusel, que ellos harán el suyo. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta, gritaré lleno de orgullo tu nombre en el andén. Quieres esconder tu colchón de piel, pero cuántos hoy han dormido en él y cuántos más dormirán en él mañana. Y cuando entre el sol en tu habitación buscarás agua y jabón y frotarás tu piel, mis carrusel, pero no servirá de nada. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta, gritaré lleno de orgullo tu nombre en el andén. Y otra noche más tú querrás soñar, pero la más pura soledad no se cura con champán y cocaína. Un hombre del sur bajará la luz, jugarás tu suerte a cara o cruz. Sé que suena cruel, mis carrusel, pero esta es tu vida. Otra vez que no quieres volver a despertar muerta de sed y con un puñal hundido en el pecho. Es de noche y con un hilo de voz me preguntarás qué día es hoy y querrás volver mis carrusel para deshacer lo hecho. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta, gritaré lleno de orgullo tu nombre en el andén. Y te prometo que si te vuelvo a ver tan hundida, trataré de hacer lo imposible por ponerte una sonrisa. Pero una vez más desaparecerás y aunque alguien se pueda extrañar, yo sabré entender mis carrusel, sabré entender tus prisas. Volverás cuando estés. Bueno, senyors, i ara sí que ens anem marxant. Ha estat un plaer, com sempre, com tots els diumenges estar aquí amb vosaltres i us emplacem a escoltar-nos el proper diumenge, però recordeu que hi ha abans les festes del Raval. Contraband FM, 91.4, www.contrabanda.org. Cuando estés limpia y yo no te haga falta ni... Podeu contactar-nos a assembleamajares@gmail.com i escoltar i descarregar-vos els programes a majares.totamà.contrabanda.org. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta, gritaré lleno de orgullo tu nombre en el andén. Sisenes festes populars del Raval. El Raval resisteix. Del 10 al 12 de juliol. Dijous 10, a partir de les 7 de la tarda, a l'Institut Miquel Tarradell, xerrades sobre el barri. Divendres 11, a partir de les 7 i mitja, passe de curs a la Casa de la Solidaritat, carrer Vistalegre, número 15. I a la nit, festa amb poesia, conte, contes i música, al Colmado, carrer de la Cera, cantonada amb carretes. I dissabte 12, el dia gran, a partir de les 12, xupinazo, tallers, ping-pong, paella popular, i a partir de les 3 i mitja, música en directe, amb cantautores, hip-hop i candombé. I a partir de les 10, cabreo, nous espectres e insert show. Tot això retransmès a Contrabanda FM, ràdio lliure i no comercial, al 91.4 de la freqüència modulada. Dissabte 12, als jardins de les Voltes d'Encires, a la plaça d'Avinguda de les Sanes, dels Bombers. No tiene pérdida. Son las 5 de la mañana y ya amanece. Guapachanga bien vestido aparece. I ara sí que ens marxem, fins la setmana que ve, i els deixarem amb la gent de pensaments cinematogràfics. L'assemblea de Majares se va. ¿Por dónde? Ha venido. Ens veiem a les festes del Raval. Si voleu veure la programació sencera, el cartell i escoltar aquesta cunya, aneu a la web de contrabanda.org a la secció notícies. Vinga, ens veiem al xino.